Program Trzeci Polskiego Radia, 5 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Dzieci w domach, nauka zdalna, rodzice z zasiłkiem opiekuńczym. Są wyższe kary dla porywaczy i oprawców 18-latka. Wszystko po interwencji prokuratora generalnego. Wyścig do Białego Domu wciąż nierozstrzygnięty. Biden mówi o nowej wizji Ameryki. Trump składa kolejne pozwy i żąda, by zablokować liczenie głosów. Od soboty zamknięte kina, teatry i niemal wszystkie sklepy. Otwarte jedynie drogerie, apteki, sklepy spożywcze, ale wszędzie będzie obowiązywał limit klientów. Hotele będą przyjmować tylko gości na wyjazdach służbowych. Szkoły od poniedziałku zostają zamknięte, edukacja tylko zdalna do 29 listopada. Otwarte pozostaną świetlice dla dzieci, których rodzice pracują w służbach medycznych, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Skupiamy się na osobach, na rodzicach, którzy wykonują zawody, wykonują prace związane z tą koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa. I tu mówimy o tym, że dyrektor szkoły musi zorganizować takie wsparcie świetlicowe, opiekę dla dzieci klas 1-3, właśnie rodziców, rodzin, którzy to są zaangażowani w walkę z koronawirusem. Rodzic, resort edukacji ma wkrótce przedstawić szczegóły wsparcia dla nauczycieli w postaci bonu o wartości 500 zł na sprzęt do nauki zdalnej. Rodzice, którzy muszą zostać w domu, by opiekować się dziećmi, będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy przyznawany na takich samych zasadach jak wiosną, powiedziała minister Marlena Maląg. Zasiłek opiekuńczy stanowi 80% wynagrodzenia. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do 8 roku życia. Liczba zakażeń nie maleje. Ostatniej doby potwierdzono ponad 27 100 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 367 osób. Wyzdrowiało ponad 8 tysięcy pacjentów. Wykonano 67 tysięcy testów. Niedopuszczalny szantaż zarzucają Parlamentowi Europejskiemu Węgry. Słowa krytyki słychać też od deputowanych Zjednoczonej Prawicy. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich porozumieli się wstępnie w sprawie sankcji finansowych za naruszenie podstawowych unijnych wartości. Uzgodniono, że mechanizm ma być uruchamiany, jeśli komisja uzna, że istnieje na przykład zagrożenie dla niezależności sądownictwa, a unijne kraje poprą wniosek w tej sprawie większością głosów. Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki mówi, że te ustalenia łamią traktaty. Stwierdzenie naruszenia praworządności według traktatów jest możliwe tylko z artykułu 7, to znaczy stosując kryterium jednomyślności. Natomiast Rada i Parlament Europejski w tym dzisiejszym porozumieniu postanowiły złamać traktaty i naruszyć praworządność, stosując inną przesłankę, która nie istnieje w traktatach, i głosować nie jednomyślnie, tylko kwalifikowaną większością. Teraz, by ustalenia negocjatorów zaczęły obowiązywać, muszą jeszcze zaakceptować je kraje członkowskie i Parlament Europejski. Bili 18-latka, znęcali się nad nim i strzelali do niego z wiatrówki. Sąd apelacyjny w Gdańsku podwyższył oprawcom kary. Najsurowsza to 9 lat więzienia. Sprawa wróciła do Sądu Najwyższego po wniosku ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uznał, że poprzednie kary były rażąco niskie. Sędzia Dorota Rostanowska w uzasadnieniu wyroku mówiła, że sprawcy zasługują na surowszy wyrok, bo byli wyjątkowo brutalni. Sąd apelacyjny w tym składzie w zasadzie nie spotkał się chyba z takim stopniem okrucieństwa, jakiego wobec pokrzywdzonego dopuścili się oskarżeni. Podkreślenia wymaga, że to zdarzenie trwało od godzin porannych 4 października do godzin popołudniowych 5 października bez przerwy. Czyli kilkadziesiąt godzin pokrzywdzony był męczony absolutnie bez żadnego powodu. Prokuratura chciała dla oskarżonych 10 lat więzienia. Ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump wzywa do zaprzestania liczenia głosów w wyborach prezydenckich. Jego sztab składa kolejne pozwy sądowe. Wybory pozostają wciąż nierozstrzygnięte w 5 kluczowych stanach i właśnie tam trwa gorączkowe liczenie głosów. Podczas telekonferencji w Waszyngtonie przedstawiciel sztabu wyborczego Donalda Trumpa Jason Miller wyraził przekonanie, że do końca tego tygodnia będzie jasne, że prezydent USA wygrał walkę o reelekcję. Miller stwierdził, że w wielu komisjach wyborczych pojawiały się w dziwny sposób worki z kartami wyborczymi, ale nie podał szczegółów. Sztab Donalda Trumpa uzyskał zgodę sądową na dostęp swoich przedstawicieli do punktów liczenia głosów w Pensylwanii. Złożył także pozew sądowy w Nevadzie z wnioskiem o zatrzymanie liczenia głosów. Tymczasem w Pensylwanii przewaga Donalda Trumpa nad Joe Bidenem zmniejszyła się do 140 tysięcy głosów, a w Georgii do 18 tysięcy. Aby zostać prezydentem, Donald Trump musi zwyciężyć w obu tych stanach. W najbliższych godzinach mają zostać podane dodatkowe wyniki z Nevady i Arizony. W każdym z tych stanów pozostało do przeliczenia po 15% głosów. Donald Trump nie ma na razie w planie wystąpień publicznych. Prezydent USA wezwał jednak na Twitterze do wstrzymania liczenia głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, choć z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od 1-2 stopni na południu i południowym zachodzie do 10 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże na południu i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Temperatura na południu i w centrum od 6 do 10 stopni, na północy od 10 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu mocniejszy, zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Trójka. Program trzeci. After tonight, who knows where we'll be tomorrow? What if we're never here again? To był zespół The Bravery. 13,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, można powiedzieć chyba, że koronawirus wygonił dużą część naszego życia do internetu. Pandemia zwiększa też aktywność cyberprzestępców. Alarmuje o tym ONZ. Aż o 600% wzrosła liczba złośliwych e-maili wykorzystywanych do cyfrowych ataków. Oszustw nie brakuje również w Polsce. Jak się uchronić przed hakerami i jakie oszustwa są najczęściej podejmowane przez cyberprzestępców? Sprawdzała to Monika Suszek. Z raportu o cyberbezpieczeństwie pracy zdalnej 2020 wynika, że aż 60% firm dostrzegło wzrost liczby naruszeń bezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji zablokowało również tak zwane strony niebezpieczne, mówi Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Przygotowaliśmy taki mechanizm, który nazwaliśmy rejestrem stron zakazanych, w cudzysłowie, czyli stron, które tak naprawdę powstały tylko po to, żeby wyłudzać środki. I tych stron już jest blisko 4000, które zostały w

roznosi mnie. Jak tanio wciska się gaz, co w kaktus kanion zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Seneca i grupa Kosmodrom. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To teraz coś o ubieraniu, a raczej o ubraniach. Bo ubrania, jak się okazuje, mogą być jak hulajnoga. Na minuty, albo jak kiedyś na przykład kasety VHS czy płyty kompaktowe, zamiast na własność, na jedną, na może dwie okazje, mogą być po prostu do wypożyczenia. Pomysł na taki biznes mają dwie mieszkanki Poznania. Słyszała pani kiedyś o wypożyczalni ubrań dla kobiet? Słyszałam o tym. W Ameryce to chyba jest popularne. W Seksie Wielkim Mieście nawet był taki odcinek o jakiejś babce, która sobie wypożyczała drogie torebki. Przekrój klientek jest wszelaki. Kinga Kośnik, właścicielka wypożyczalni sukienek. W okresie studniówek to są bardzo młode dziewczyny, natomiast zasadniczo to są kobiety powyżej 25 roku życia. Teraz ludzie zaczęli oszczędzać. Paulina Mikulska, właścicielka marki modowej. Mniej wydają na ubrania i tak jak wcześniej klientki były w stanie wydać kilkaset złotych jednorazowo na kreację, nie zastanawiając się nad tym, ile razy ją założą, tak teraz ten klient też jest bardziej świadomy. Jak pani myśli, wypożyczalnie ubrań to dobry pomysł? Jeżeli tam by był jakiś taki duży asortyment i duży wybór, to przypuszczam, że na pewno by się klienci znaleźli i by coś tam sobie wyszukali. wróżę sukces. Myślę, że ludzie na to lecą. Ludzie lubią mieć drogie rzeczy. Skorzystałaby pani z wypożyczalni ubrań? Myślę, że jakbym była pod ścianą, to bym wypożyczyła. Raczej nie widzę w tym jakichś tragicznych skutków. Samo wypożyczenie jest bardzo proste. Można przyjść do nas, można też zamówić je online, zarówno do przymiarki, jak i bezpośrednio do wypożyczenia. Jeżeli ktoś zamawia sukienkę do przymiarki, to ona jest następnego dnia odbierana przez kuriera. Dostarczana też jest kurierem. Wszystko jest zapakowane z listem zwrotnym, więc pani tylko ją zakłada, wkłada z powrotem do paczki i kurier ją od niej odbiera. Jeżeli chodzi o samo wypożyczenie, sam proces dostarczenia sukienki jest taki sam. Też kurierem dostarczamy, też odbieramy. Wszystkie sukienki są dezynfekowane, zarówno po przymiarce, jak i wypożyczeniu są wyprane i dezynfekowane. Wypożyczalnia ubrań jako model biznesowy do złudzenia przypomina ten znany z wypożyczalni VHS. Różnica jest taka, że VHS mógł służyć, dopóki nie został zniszczony. Z kolei w przypadku ubrań najważniejszym kryterium jest moda. Wycofujemy sukienki czasem, na przykład właśnie z takiego powodu, że sukienki już po prostu nie odpowiadają naszym standardom, albo faktycznie są one już na tyle starszych sezonów, że my już nie czujemy się też z tym dobrze, żeby ciągle je oferować, to my ją wycofujemy, natomiast pojawia nam się bardzo dużo innych nowych sukienek systematycznie, więc ta pula sukienek dostępnych nie maleje, tylko wręcz przeciwnie, rośnie. Nie wiem, co on tam wypożyczał, ale wypożyczalnię odwiedził Paweł Turski. Tu Trójka, 26,5 minuty po 18. Still into you to Paramore. 18:30. W

To Trójka, audycja popołudniowa już za 22 minuty, godzina 19. To pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Z jesiennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej wynika, że nasza gospodarka w tym roku skurczy się o 3,6%. To czwarty wynik w Unii. Lepiej od nas ze skutkami pandemii koronawirusa poradzą sobie Litwa, Irlandia oraz Szwecja. W ramach pomocy dla firm uruchomione zostaną wszystkie fundusze, które sprawdziły się wiosną, zapewnia rząd. Na część przedsiębiorcy będą musieli jednak poczekać, bo wymagają zgody Komisji Europejskiej. Oni sami także mają swoje propozycje i do tego tematu wrócimy za kilka minut. Spółka Yamaha Music Europe przez kilkanaście lat ustalała z dystrybutorami minimalne ceny sprzętu muzycznego w sklepach internetowych w Polsce. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny nałożył na spółkę 500 000 złotych kary. Zgodnie z prawem przedsiębiorcy sprzedający produkty Yamahy powinni mieć dowolność w kształtowaniu cen. Zmowa doprowadziła do sytuacji, w której konsumenci przez 13 lat przepłacali za sprzęt muzyczny w internecie. Yamaha Music nie tylko narzucała ceny, ale również monitorowała ich stosowanie, interweniując, jeśli któryś z jej kontrahentów próbował sprzedawać sprzęt taniej. Sankcja byłaby dużo wyższa, ale przedsiębiorca współpracował z urzędem i dobrowolnie poddał się karze finansowej. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dziś 1,8%. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,22, a kurs funta brytyjskiego to 5,01 zł. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. pana życia wciąż. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Podsumowanie dnia. Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Od soboty w życie wchodzą kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, a dotyczące gospodarki. Zamknięte będą chociażby niektóre sklepy w centrach handlowych. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten przyrost osób zakażonych był jak najmniejszy. No ale z drugiej strony ochrona gospodarki, ochrona miejsc pracy jest również niezwykle ważna. Państwo proponują taki okrągły stół gospodarczy. Na czym miałaby polegać ta inicjatywa? Ta inicjatywa miałaby polegać na tym, żebyśmy mogli wspólnie podjąć rozmowy na temat tego, w jaki sposób po pierwsze wprowadzać obostrzenia służące zabezpieczeniu przed dalszym rozwojem pandemii, żeby nie dotykały one nadmiernie gospodarki, a przynajmniej nie w stopniu, który by był większy od tego, który jest konieczny, no ale przede wszystkim, żeby zacząć rozmawiać, w jaki sposób gospodarka mogłaby funkcjonować w tych warunkach epidemii i w jaki sposób z tego kryzysu wychodzić. A mają Państwo jakieś konkretne tutaj propozycje? Bo już dzisiaj, przy dzisiejszych obostrzeniach są wyliczenia, że nasza gospodarka traci kilkaset milionów złotych dziennie. To są wyliczenia o poziomie 420, zdaje się, milionów dziennie, natomiast na wiosnę przy takim pełnym lockdownie traciliśmy około 2 miliardów dziennie z PKB. No i do tego poziomu będziemy zmierzać, jeżeli dalsze obostrzenia będą wprowadzane. Więc rzeczywiście mamy tutaj całkiem sporo rekomendacji. Po pierwsze dotyczących tego, żeby nie ograniczać niepotrzebnie produkcji. Firmy zainwestowały bardzo dużo w swoje bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo pracowników, ale też w bezpieczeństwo klientów. Dlatego potrzebny jest ten dialog, żebyśmy jasno określili, gdzie te źródła rozwoju epidemii występują, gdzie ich nie ma i w jaki sposób możemy właśnie odciąć tylko te rodzaje działalności, które stanowią realne zagrożenie, ale też w jaki sposób powinniśmy działać, żeby działalność gospodarcza rzeczywiście stała się takim obszarem bezpieczniejszym, nawet jak jest prowadzona. I tutaj mamy dość konkretną propozycję wprowadzenia takich certyfikatów bezpieczeństwa sanitarnego, czyli takiej jakby listy rzeczy, które powinno spełnić dane przedsiębiorstwo, dany punkt usługowy, punkt handlowy, żeby mogły funkcjonować bez jakiegokolwiek zagrożenia epidemiologicznego. Jeszcze dopytam, bo tam wśród Państwa rekomendacji jest taki punkt dotyczący niezamykania stacji paliw. Czy takie ryzyko istnieje? Ten punkt znalazł się w naszych rekomendacjach na wypadek, gdyby już to myślenie o obostrzeniach było bardzo daleko posunięte. Na razie tego typu zagrożenie nie występuje. Natomiast chcieliśmy zwrócić uwagę, że nawet w najtrudniejszych czasach nie można zamykać pewnych obszarów działalności, które są niezbędne do tego, żeby przynajmniej najbardziej podstawowe potrzeby społeczne były zaspokajane. Czy są jakieś już sygnały ze strony rządowej, że te Państwa propozycje mogłyby być brane pod uwagę? Mamy sygnały, że ten dialog będzie prowadzony. Liczymy na to, że rzeczywiście dość szybko siądziemy do stołu, zaczniemy te rozmowy prowadzić. Wczoraj ogłoszone obostrzenia pokazują, że już tutaj nie możemy zwlekać, bo już w naszej ocenie to, co zostało ogłoszone wczoraj, było nieproporcjonalne w stosunku do potrzeb. Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life is heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on.

Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 7 minut pozostało nam do godziny 19. Tu trójka, audycja popołudniowa. W kwestii konkursowej zbiegam, bo lubię. Miło mi poinformować pana Janusza z Gliwic, że stał się niniejszym laureatem i od dziś tak można go tytułować. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar, to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę zostać bezpiecznie w domu. Proszę zostać z trójką. Do usłyszenia. Seasons come and go, from winter sun to summer snow. They say my first time at the rodeo. Nature ain't a fruit machine, she's gotta keep her credits clean. Good things come to those who wait, but I ain't in a shepherd's delight, sweet like honey, suckle late at night. Leave it too long, I'll go rot like an apple you forgot. Birds and worms will come for me, the cycle of life is complete. Program trzeci.